Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynift.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. To już wyraźny trend wzrostowy, mówi o liczbie dziennych zakażeń koronawirusem wiceminister zdrowia. Watacha psów, śmieci, skandaliczna wypowiedź Frasyniuka o polskich żołnierzach. Do tej pory z Afganistanu do Polski ewakuowano 350 osób. 185 zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To o 1/4 infekcji więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 w tym czasie nikt nie umarł. Liczba nowych zakażeń koronawirusem z tygodnia na tydzień rośnie, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest o 25% więcej niż w ubiegłą niedzielę, czyli dość wyraźny trend wzrostowy i to dość duży. Myślę, że ten trend, który się w tej chwili rysuje, będzie się utrzymywał. Wiceminister zaznaczył, że w szpitalach przebywa obecnie 340 pacjentów covidowych. To są dość duże ilości. Widzimy także, że okresowo tych pacjentów na pewno będzie przebywało. Dlatego tak ważne jest szczepienie się. Wykorzystajmy każdy dzień, każdy tydzień, który jest przed nami, abyśmy jednak tą czwartą falę zdecydowanie zmniejszyli. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 to blisko 18,5 miliona. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Odnosząc się do wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec krajów Unii Europejskiej i próby wywołania kolejnego kryzysu migracyjnego, Władysław Frasyniuk w programie Fakty po Faktach w TVN24 nazwał żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskiej wschodniej granicy watachą psów i śmieciami. Prowadzący rozmowę Grzegorz Kajdanowicz w żaden sposób nie zareagował na te obraźliwe słowa. Zarówno słowa Frasyniuka, jak i brak reakcji Kajdanowicza wywołały wielkie oburzenie w mediach społecznościowych. Minister Obrony Narodowej zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Szkoda słów i komentarzy na prostacką wypowiedź jednego z najważniejszych autorytetów TVN24. Takie zachowania trzeba konsekwentnie zwalczać, napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak. Na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny nadal koczuje grupa imigrantów. Według Straży Granicznej 24 osoby, 20 mężczyzn i 4 kobiety. Polskie władze oceniają, że ich obecność to wynik świadomego działania władz białoruskich, które w ten sposób chcą zdestabilizować sytuację w krajach Unii. Straż Graniczna poinformowała, że po jej interwencjach strona białoruska chciała zabrać całą grupę imigrantów, mówi podporucznik Anna Michalska. Straż Graniczna kilkukrotnie interweniowała w ciągu ostatnich dni do strony białoruskiej, aby podjęli działania wobec grupy koczującej, wyraźnie podkreślam, po stronie białoruskiej. I rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że strona białoruska w pierwszej kolejności zabrała kobiety i dzieci. Potem jeszcze dwukrotnie przyjeżdżali, chcieli zabrać pozostałe osoby, ale ta grupa, którą teraz obserwujemy, odmówiła pojechania ze stroną białoruską. Od początku miesiąca odnotowano ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Do tej pory z Afganistanu do Polski ewakuowano 350 osób, w tym wszystkich Polaków, którzy wyrazili wolę opuszczenia zajętego przez talibów kraju. Polska pomoże Afgańczykom, którzy nam pomagali w czasie misji, powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Wywieziemy wszystkich, którzy tego potrzebują, którzy zdołają dotrzeć na lotnisko, bo my nie mamy możliwości operowania na terytorium talibańskim. Wszyscy ci, którzy z nami współpracowali, budowali demokratyczny Afganistan i Polska ma wobec nich zobowiązania, dotrą na lotnisko, dostaną pomoc. Sytuacja wokół lotniska w Kabulu jest coraz bardziej niebezpieczna. NATO szacuje, że w ciągu tygodnia zginęło tam co najmniej 20 osób. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada na temat bieżącej sytuacji, między innymi w związku z wydarzeniami w Afganistanie. Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej, powiedział, że skutki kryzysu afgańskiego są już odczuwalne. Chociażby sytuacja na granicy białoruskiej, ona nie jest związana bezpośrednio z kryzysem afgańskim, ale w powszechnym odczuciu jest, bo część ludzi przemycanych tam przez reżim w sposób urągający nierzadko ich godności, to są obywatele Afganistanu. Prezydent naradza się z głównymi politykami w kraju. Są tego efekty, będą tego efekty, już będziemy mówili o tym wkrótce. Spotkanie odbyło się z udziałem prezydenta, szefa rządu, kierownictwa MON, MSZ i służb specjalnych. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął 3-dniową wizytę na Ukrainie. W Kijowie polski przywódca weźmie udział w szczycie Platformy Krymskiej oraz w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Spotka się też z prezydentem tego kraju, Wołodymyrem Zełenskim. Współpracownicy prezydenta podkreślają, że wizyta na Ukrainie to wyraz wsparcia dla jej integralności terytorialnej i prozachodnich aspiracji. W Kijowie Andrzej Duda będzie jednym z kilkunastu szefów państw i rządów, którzy wezmą udział w szczycie Platformy Krymskiej. W Kijowie Andrzej Duda spotka się również z prezydentami państw bałtyckich. Ponadto weźmie udział w przekazaniu Ukrainie transportu z polską pomocą medyczną. Z Kijowa Karol Dermoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo dzisiaj w całym kraju, z wyjątkiem Szczecina, Trójmiasta oraz Warmii i Mazur. Tam słonecznie i 18 do 21 stopni. Temperatury podobne w pozostałej części kraju, ale wszędzie spodziewajmy się opadów deszczu, a w burz, w Kielcach, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. 7 minut po godzinie 6. Łukasz Ciechański. Witam Państwa na antenie radiowej Trójki. Zajmiemy się dzisiaj uśmiechem i śmiechem. Czy śmiech to zdrowie i z czego śmiejemy się najczęściej? To także pytanie do Państwa. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, a zaczniemy muzyczną opowieścią o niesfornej Katarzynie i jej zaborczej mamie. Bokaszka! Bokaszka nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka ślaba ma. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia to zespół Coldplay za nami. O uśmiechu dzisiaj rozmawiamy. Jednym z najpopularniejszych uśmiechów jest uśmiech Mony Lizy, którego tajemnicę od wieków próbuje zbadać wielu historyków, naukowców. Żaden nie jest jednak w 100% pewny, co tak naprawdę skrywa się za tym uśmiechem. Przez lata historycy kłócili się o to też, kim jest tajemnicza modelka. Znasz go? W życiu, pierwszy raz. z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Lekarze przypisywali m.in. paraliż twarzy, ciąże, braki w uzębieniu i problemy z cholesterolem, analizując Monalizę, a Zygmunt Freud uznał, że Monaliza na pewno ma neurozę. Natomiast krytycy sztuki podkreślają, że usta Monalizy wcale nie są uśmiechnięte, a sekret tkwi w oczach i zastosowanych przez malarza przeróżnych sztuczkach powodujących złudzenia optyczne. W XVI wieku, gdy tworzył Da Vinci, w ogóle nie malowano ludzi uśmiechniętych od ucha do ucha. Widzisz coś? Nie. Nic nie widać. Chcesz zobaczyć? Pokaż. Aha. Co widzisz? Nic nie widzę. No widzisz. Pojawiła się hipoteza, że na obrazie tak naprawdę znajduje się wcale nie Monaliza, a sam autor, czyli Leonardo da Vinci, z drwiącym z odbiorców jego sztuki uśmiechem. Z kolei Marcel Duchamp domalował Monalizie wąsy. Powiedz, kto to jest? Tatuś. No, tatuś. Zatem uśmiechem się dzisiaj zajmiemy i po tym krótkim entrée pytanie do Państwa brzmiące, co powoduje u nas uśmiech na co dzień. Poniedziałek rano, godzina 6:00, to jest idealny moment na zadawanie takich pytań. Z czego się cieszymy? Na przykład, jak kiedyś mówił Bogdan Smoleń, ludzie, uśmiechnijcie się, przecież jedziecie do pracy. Zatem teraz Tulia i najnowszy jej utwór na antenie radiowej Trójki, 16 minut po godzinie 6:00. Ten utwór nosi tytuł Narkotyk. Śmiech i uśmiech, tym się dzisiaj na antenie Trójki zajmujemy. Okazuje się, że śmiech nie zawsze jest wynikiem przyjemnych chwil, bo w niektórych sytuacjach musimy używać tak zwanego śmiechu irracjonalnego, czyli takiego, który sami potrafimy wymusić. W niektórych miejscach pracy trzeba się uśmiechać nawet w trudne dni, a to prowadzi do zmęczenia mięśni i poczucia dezintegracji. W głębi duszy czujemy, że jesteśmy nieszczęśliwi, a udawanie sprawia, że czujemy się jeszcze gorzej. W Chinach w niektórych korporacjach są montowane specjalne kamery przy biurkach, przy których pracownicy siedzą, i kamery te analizują, czy pracownik się uśmiecha. Jeżeli się uśmiecha, to znaczy, że jest zadowolony i dobrze pracuje. Zatem strach się nie uśmiechać wtedy w pracy. Natomiast z takiego prawdziwego śmiechu korzyści są liczne i naukowo udowodnione, bo nasze ciało to masa komórek, każda z nich potrzebuje tlenu. I teraz uwaga, śmiech wprowadza więcej tlenu do dołu płuc. Ćwiczy mięśnie twarzy, klatki piersiowe, brzucha i szkieletowe, a także uruchamia przeponę. Co ciekawe, zwalnia tętno, przez co spada nam także ciśnienie, poprawia się krążenie i metabolizm. Zatem nic, tylko się śmiać i tylko się cieszyć. Szczery, głęboki uśmiech wzmacnia nam odporność. Przepona, która się rusza podczas śmiania, uruchamia przepływ limfy, a kiedy krążenie jest lepsze, to wzmacnia się cały system odpornościowy. Dlatego, uwaga, są prowadzone specjalne zajęcia z jogi śmiechu. We Francji powoli są wprowadzane do szpitali jako terapia dla osób cierpiących na chorobę Parkinsona. To o uśmiechu dzisiaj na antenie radiowej Trójki. Przed godziną ósmą pochylimy się nad tym tematem jeszcze głębiej w relacjach naszego dzielnego reportera Pawła Turskiego. Teraz natomiast George Ezra zagra nam utwór Budapest w Trójce. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus near you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Pora na Trójkę. Nie miał wąsów ani brody, ni urody. Nie zażywał też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zaniglany. Rano katolik, wieczorem alkohol. boli. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary, złączyć się do pary wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym odrowisku. Wzdłuż jeziora haza portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary i Pudelsi na antenie Trójki, 26 minut po godzinie 6. Ja cytowałem, jak wygląda na to, że nieudolnie, Bogdana Smolenia, który zachęcał naród do uśmiechu przecież, dlatego że do pracy zmierzamy i czujne ucho słuchacza Trójki wychwyciło niedokładność cytatu. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o ten cytat ze Smolenia, to chyba był troszeczkę inny, bo brzmiał on: ludzie, czemuś cytaty smutni? Przecież jedziecie do pracy. Dziękuję, pozdrawiam z Bydgoszczy. A bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Zachęcam do korzystania. Co powoduje u nas uśmiech, z czego się cieszymy, z czego się śmiejemy i czy jest to radość w przymusie obcym czy własnym. A jeżeli są pośród nas pesymiści, jest na to rozwiązanie. Wszystkich jak jeden mąż przenieść do sekcji gimnastycznej na biorą optymizmu. Cold dark streets at night, and the people, they were dancing to the music by. And the boys chased the girls, they're cutting their hair, they shot too many juices that were way over there. And the songs get louder, each one better than before. And you're singing the songs, think of this is alive. And you wake up in the morning and you have bus rides and slides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Singing the songs, think of this is alive. And you wake up in the morning and you have best wise stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. So we are heading down the road and the text before. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel for. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rumble Ragged and his motley crew. And where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have first rise of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to watch the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. Think of this this is the life. And you wake up in the morning and your head first has the stars. When you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Hey, you singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first has the stars. When you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head burns by the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head burns by the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? Amy MacDonald, 20 lat po ukazaniu się oryginalnego utworu This Is Life, w jej wykonaniu zresztą, dokonała poprawienia tego dzieła. Zagrała to akustycznie we wspaniałym składzie z kontrabasistą. Zatem to za nami na antenie Trójki, ponieważ jest 6:31 już, to sprawdźmy, czego spodziewać się za oknami. Deszcz, burze prawie w całym kraju. Spadnie nam deszcz w Bydgoszczy, w Białymstoku, w Warszawie, w Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu, a także w Lublinie. Burzowo natomiast w Kielcach, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Najbardziej z pogody mogą cieszyć się mieszkańcy Szczecina, Gdańska i Olsztyna oraz okolic, dlatego że tam dzisiaj bez opadów atmosferycznych temperatury w całym kraju podobne od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Głaskała mnie po buzi rano. Umyłem się pod kranem. Pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie. Szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czytałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje. W tym roku chyba nici z wakacji. Pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Trzeba szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali, właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Bartku, pan się nie boi, dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Bartku, pan się nie boi, cały naród murem za nami stoi. Pora na tłuk. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Questioning your size, is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Wielu muzyków, wielu widzów i wiele osób, które oglądały koncerty Robiego Williamsa na żywo, twierdzą, że jest to jeden z niewielu muzyków, którzy charyzmą oraz sposobem wykonywania utworów, zachowaniem na scenie dorównują legendarnemu Freddiemu Mercurymu. I kiedyś mówiono, że jest to jedyny następca godny Freddiego w zespole Queen. A do współpracy finalnie doszło tylko jednorazowo i nic na stałe z tego nie pozostało. A szkoda, kto wie, czego świadkami byśmy byli. Supreme to za nami w Trójce, ponieważ za 20 minut wybije siódma, pora na przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. A dokładnie i konkretnie pora na niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. I zaczynamy od Rzeczpospolitej, w której w dziale walka o klimat mamy artykuł dotyczący tego, że kończą się czasy tanich opakowań. Projekt nowej ustawy, która wywołała rewolucję w polskiej gospodarce odpadami opakowaniowymi, już wywołał sporo emocji, choć eksperci i organizacje biznesowe dostrzegają w nim pozytywne elementy, to widzą też sporo do zmiany. Ja też bardzo lubię taką nową mowę, czyli odpady opakowaniowe. Literówkę mają. Powinno być odpady. No proszę. W 2023 roku, jak czytam w artykule, w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wpływy z obowiązkowej opłaty opakowaniowej mają wynieść 1 miliard 360 milionów złotych, a w kolejnym pełnym roku obrachunkowym powinny wynosić już 1,5 miliarda, a nawet więcej. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który jest teraz przedmiotem konsultacji publicznych. Mają one potrwać do 6 września bieżącego roku. Firmy chcą mieć głos, jak tutaj czytam w artykule w Rzeczpospolitej, bo krytycznie ocenia projekt ustawy wprowadzającej pan Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Przytaczając, że z analiz systemów w innych krajach widać, że najlepsze efekty mają systemy zarządzane przez przedsiębiorców, a nie ustalane odgórnie. Zatem jak będzie wyglądał rynek tanich opakowań, które już tanie nie będą i kto za to finalnie poniesie koszty, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz Polska Times, w której możemy przeczytać artykuł historyczny dotyczący tego, gdy handel dobrze szedł, w czasy były za darmo, czyli po prostu turystyka handlowa w PRL. W czasach, gdy półki w sklepach świeciły pustkami, amerykański dolar był walutą, której oficjalnie się nie kupiło, jak tutaj czytam, a o kantorach nikt nawet nie śnił, Polacy potrafili poradzić sobie z tego rodzaju przeszkodami. W PRL-u rozkwitał nowy rodzaj turystyki, nazwany przez fachowców turystyką handlową. I ta turystyka zaczęła rozwijać się na początku lat 70. wraz z nadejściem epoki Gierka. Wtedy nawet na zwykły dowód osobisty można było pojechać do NRD. Polacy szybko wykorzystali to w celach handlowych i w latach 80. modne stały się także inne kierunki: Węgry, Jugosławia, a nawet Finlandia. Artykuł na temat turystyki handlowej w PRL w dzisiejszym Polska Times. Kto z nas nie słuchał opowieści dziadka albo rodziców o tym, jak to się jechało do Niemiec z czymś, a wracało z czymś innym? Mi ojciec opowiadał, jak kiedyś maluchem 200 siekier zawiózł do NRD, bo mu ktoś powiedział, że siekiery polskie świetnie tam idą. I rzeczywiście, tak się stało. Wszystkie poszły na pniu, notabene. Dziennik Gazeta Prawna teraz w naszym przeglądzie prasy i tutaj dywagacje na temat lockdownu. Mianowicie obostrzenia na poziomie województw, powiatów czy w modelu mieszanym. W rządzie trwa dyskusja odnośnie tego właśnie modelu, który zostanie wprowadzony w związku z kolejną falą pandemii. W listopadzie liczba zakażeń może przekraczać 16 tysięcy dziennie, grzmi tutaj artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej na stronie 6, to dział Kraj. Dziś zbiera się Rada Medyczna przy premierze, na której mogą zapaść kierunkowe decyzje dotyczące dalszych działań związanych z pandemią. W rządzie jest zgoda co do tego, że jakieś restrykcje w przypadku nadejścia czwartej fali zakażeń trzeba będzie wprowadzać. Zapewne nic nowego tu nie wymyślimy. Jak czytam, mówimy raczej o rozwiązaniach, które Polacy już dobrze znają. Tak mówi anonimowy informator z rządu. Należy się więc liczyć z limitami osób zamkniętych w zamkniętych pomieszczeniach i środkach transportu, a także całkowitym lub częściowym odejściem od nauczania stacjonarnego w szkołach. I tutaj w nawiasie jeszcze jest napisane, że na razie plan zakłada naukę w formie tradycyjnej. Więcej o tym, czego się ewentualnie spodziewać po kolejnym lockdownie, w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Szybki rzut oka do Gazety Wyborczej, do działu Ekonomia. Tutaj informacja na temat pierwszej pracy. Pierwsza praca, zmiana pracy, jeśli już, to teraz. Rynek pracy nabrał rozpędu po ubiegłorocznym spowolnieniu, ale wciąż nie wiadomo, jak zareaguje na czwartą falę pandemii. Gdzie zatrudniają? Oto kilka firm, które prowadzą lub będą prowadzić rekrutację. Te firmy są tutaj wymienione. Zatem odsyłam Państwa, wszystkich zainteresowanych zmianą pracodawcy, do dzisiejszej Gazety Wyborczej. Krótko jeszcze wspomnę tylko na koniec, że w Super Ekspresie dzisiaj ciekawy artykuł na temat wynalazków kobiet, które zmieniły świat. Mamy tutaj takie górnolotne sformułowania, jak wyrwać się z domowej kuchni, czy też popijając kawę bez fusów, to niemieckiej gospodyni, która z blachy i bibuły zrobiła filtr do kawy. To kobieta wymyśliła. Niemka, Melita Benz. To jest wszystko związane z artykułem dzisiejszym o tym, jakie wynalazki wpływające na nasze życie są autorstwa pani. Zatem tutaj więcej w Super Ekspresie dzisiejszym. To na tyle w przeglądzie prasy na dzisiaj. Kolejne jutro o tej samej porze. Za 14 minut wybije 7:00. A ja mam dla Państwa nowy singiel zespołu Youngblood. Utwór Fleabag. I'm just a fleabag. Nobody loves me. Send me a rehab. Somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade, I fade, and every time I try to change, I stop. 'Cause I'm just a flea. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. 11 minut pozostało do godziny 7, a ja mam dobre informacje dla wszystkich fanów dobrej muzyki. 3 i 4 września odbywa się na antenie radiowej Trójki kolejny muzyczny weekend. W ramach tego muzycznego weekendu dwie ogromne imprezy, którymi się chwalimy. Festiwal w Opolu oraz Carbon Fest, czyli festiwal, który się odbędzie w Sztolni Królowej Luizy, to jest w Zabrzu. Wyjątkowe miejsce, możliwe także do zwiedzania. Oprócz tego, że tam wystąpi wielu artystów, będzie można te sztolnie zwiedzać. Kto tam wystąpi? Między innymi pośród naprawdę wielu, wielu artystów Buka Shade, Cats and Dogs, Crack and Smack. To z zagranicznych, z naszych polskich wystąpi Gural, Camp, Penera, Rysy. To są polskie zespoły, które się tam pojawią. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się tam udać, to zachęcam do wysłania maila na adres pora@polskieradio.pl, bo mam takie jedno podwójne zaproszenie, czyli będzie można zabrać osobę towarzyszącą na wspaniały festiwal dwudniowy. To jest to zaproszenie, które dla Państwa mam, pokrywa oczywiście oba dni imprezy. 3-4 września, Zabrze, Sztolnia Królowej Luizy i podwójne zaproszenie, które na Państwa czeka. Pora na Trójkę pisane cyfrą, czyli pora@polskieradio.pl. Zachęcam. Zagra tam również jeszcze jeden zespół. Zespół Boka, który właśnie wybrzmiewa na naszej antenie. Zespół Boka to jest zespół, który zawładnął świadomością polskich fanów na wiele miesięcy, gdy ukazał się ich debiutancki album Town of Strangers. I było to w 2020 roku. Kto uda się na ten festiwal, na Carbon Fest, będzie świadkiem ich występu. Widziałem ich na żywo. To naprawdę niezapomniane przeżycie. Namiastka występu na żywo teraz na antenie Trójki. Pora na trójkę. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Polskie borówki amerykańskie tylko 3,79 za 200 gramów. A polskie czerwone jabłka aż 60% taniej. Złoty 19 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Z Carrefourem szkoła modna jest różnorodna, jak nasze dzieci. Wszystkie dzieci nasze są Wasia, Michael, Małgosia, John. Choć każdy z nich ma inny styl, szkoła połączy je znów. I dlatego w Carrefourze ponad 2000 szkolnych różności, czyli worki, plecaki, piórniki i inne przybory, kupisz teraz z rabatem do 50%. Oferta ważna do 29 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy.